राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 21 नवंबर 2003 रात्रि लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण स्वतः अपने जगह है। वो जब आदमी घूमता घूमता घर पर आ जाता है तो घर पर आ गए, अब कोई चिंता नहीं। भोजना भी बड़ा नहीं है, दर भी पीया नहीं है, पर हम घर पर आ गए। इसी तरह से अपने घर पर आना है, क्योंकि ईश्वर अनुसूचित अविनाशी जीव है, अविनाशी है और ईश्वर अंश है। चेतन अमग सूरज चेतन है और मग रहित है सहज सूरज ही है, तो इसमें दुख है ही नहीं। दुख केवल जड़ता में है, जड़ता को स्वीकार करने से। उसको अस्वीकार कर दो जड़ता के, स्वीकार करते ही जड़ता मिट जाती है। और है जो रजता है फिर उसमें परिवर्तन नहीं होगा। यदि ज्ञातवा जिस जानने के बाद में फिर जानने लगे बाकी उसने लेगा, आखिर जानना है। ये सब के लिए है, अपने गरीब बात है। अपने ये जती हुई है ऐसा साधन करेंगे, साधन करे उसकी प्राप्ति होगी। साधन करना नहीं है, सत्य है। इसमें विश्राम करना है, विश्राम भगवान का आश्रय है। पदार्थों आश्रय और परिश्रम ये है संसार के लिए। भगवद आश्रय और विश्राम ये परमात्मा के लिए। भगवद आश्रय हो गया, अपना परिश्रम मिल गया, सत्य सब इसमें सब स्वतंत्र है। परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र है, क्योंकि भगवान का आश्रय देना है और विश्राम है। विश्राम भगवान का आश्रय और विश्राम एक दो चीज है। परिश्रम और पराश्रय है। पराश्रय प्रकृति आश्रय और पराश्रय है, और परमात्मा का आश्रय है। ये भगवद आश्रय है। ये नहीं हो सके तो स्वाश्रय है, ज्ञान योग है। ये नहीं हो गए तो धर्माश्रय है, अपने धर्म का आश्रय लेना है। पति धर्म का आश्रय करने हो जानो और भगवान आश्रय भक्ति हो। योगाश्रयों में अपने अधीन प्रकार योग है। ज्ञान कर्म से भक्ति से न भगवान कर और कोई उपाय नहीं है। ये तीनों का अंतरता जैसे भी अरे भगवान का आश्रय और विश्राम भगवान का आश्रय और विश्राम जब जहाँ है वहां से पूजो परमात्मा पूर्ण है। कोई ऐसी जगह नहीं ऐसा देश नहीं ऐसा काल नहीं ऐसी कोई वस्तु नहीं ऐसी कोई घटना नहीं ऐसी कोई परिस्थिति नहीं ऐसी कोई अवस्था नहीं जिसमें परमात्मा परिपूर्ण न हो। तो परिपूर्ण है ही विश्वास कर दिया। भगवान का आश्रय और सुप क्यों हमें वहां से भगवान का आश्रय जीव भगवान मिलेगा आश्रय जीव मिलेगा तो पूर्ण हो गया भाई वो पूर्ण परमात्मा सोते सोते आदि अंत अंत के कार्य सारे कार्य सोए जहीं जुब न चो रहे तही प्रकट हो पहला दिखे तम प्रकट हो गए तम में छे तो भी तो प्रकट हो गए सब करिए सरल बात है सीधी बात है विश्राम अनंत धर्म में परिश्रम करते आए अब परिश्रम से विश्राम ये परमात्मा की प्राप्ति है। इतने शुभम सर नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।